Boję się o młode pokolenie, boję się o moją córkę, o wnuczki, o przyszłość młodego pokolenia. Smuci mnie to, co dzieje się z tym krajem, bo jest on naprawdę wspaniały. O sytuacji w Argentynie opowiemy za godzinę. Po 17 pojawią się także panowie w koszulkach Biegam, bo lubię. Rozdarta to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterka opuściła rodzinne Podhale i wyjechała do Krakowa. Ze swoimi góralskimi korzeniami wciąż szuka swojej drogi w nowym miejscu. Trudno mi się tutaj rozmawia o swoim życiu w Krakowie. Czuję, że to takie jest właśnie inne, takie niepasujące. To jest tak różny świat, to jest tylko 100 kilometrów, a tu jest zupełnie inne życie, naprawdę. I mówią o mnie artystka, to się często słyszy, tak? On to jest naso artystka. Ludzie tutaj się tak bardzo nie zastanawiają, wiesz, co to znaczy artysta, no. Idź tam do jakiej chałupy, do jakiegoś wujka, Jaśka i zapytaj go, a kim jest artysta? No, no to w ogóle śmieszne pytanie, no. Rozdarta, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk jak zwykle już przy telefonie 22 i 7 trójek w każdej sprawie. A zaczynamy piosenką dnia, grupa The Cooks. Tak ładnie śmiała się bohaterka reportażu przed chwilą, że zachomikowałem sobie ten fragmencik, bo śmiechu nigdy dość. Ona powróci o 18.15. Tu Trójka, audycja popołudniowa, jest 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Postaw się Putinowi, jedz polskie jabłka i pij cydr. Takie hasło pochwycili ostatnio internauci. To odpowiedź na rosyjskie embargo nałożone na polskich producentów warzyw i owoców. Z danych wynika, że spada konsumpcja soku jabłkowego, a samych jabłek jemy mniej niż na początku lat 90. Jeżeli chodzi o jesień, zimie, to co najmniej jednodziennie. Ale to przez cały rok trzeba jeść. A nie, a w lecie to są inne owoce. Jemy mało, jemy około 14, 15, 16 kg jabłek rocznie. Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Kiedyś jedliśmy 21. Co prawda to były lata, kiedy dostęp cytrusów był bardziej ograniczony, ale to już były lata po 89 roku, po przemianie, gdzie Polacy jedli więcej jabłek. Dzisiaj prawdopodobnie zastępują ten produkt czymś innym, więc zachęcamy do tego, żeby wrócić. Nie tylko jabłek deserowych, ale także na przykład soków z jabłek, których spożycie niestety maleje. Chciałam pana zapytać, ile pan dziennie je jabłek? No, około 2-3. To dużo? Dużo, lubię jabłka. A więcej się nie da? No więcej już to była przesada chyba dla mnie. To można policzyć w ten sposób, że roczny eksport jabłek do Rosji to jest 700 tysięcy ton. Grzegorz Nawacki, zastępca redaktora Naczelnego Pulsu Biznesu i inicjator akcji Postaw się Putinowi. Jeśli byśmy mieli cały ten eksport skonsumować, czyli całą tą ilość jabłek zjeść, no to dzieląc to na 38 milionów Polaków wychodzi jakieś 18,5 kg jabłek rocznie. No można przyjąć, że kilogram jabłek to 6 sztuk, więc mamy tutaj w przybliżeniu 120 jabłek do zjedzenia rocznie, czyli jakieś 10 jabłek miesięcznie. No ale pamiętajmy, że pijemy soki, że pijemy cydr, że jemy szarlotkę. 120 plus 120, bo z tego co wiem, to jeszcze musimy przejeść to, co zwykle przejadamy, plus jeszcze dodatkowe 120. Tak, to oczywiście. Mówię o tym, co musimy zjeść, żeby skonsumować całość tego, co nie trafi do Rosji, ale to oczywiście przybliżone stosunki. Tak patriotycznie by pan nie podszedł do sprawy. Mogę to rozważyć. Państwo apelują o ten patriotyzm konsumencki. A ile dziennie Polak powinien jeść jabłek, żeby wzrost nastąpił spożycia tego owocu? My, podobnie jak Rosjan, namawiamy Polaków, chociaż jedno jabłko dziennie. Jeżeli jedno jabłko dziennie, a są kraje, gdzie takie spożycie jest, to już by nam w dużej części rozładowało kryzys. 120 rocznie i uratowalibyśmy. To ja w zimie robię, to nawet więcej robię przez okres zimy. Jedno jabłko zawiera około 40 kilokalorii. Natalia Łasek, ekspert z dziedziny żywienia. Zawiera również witaminę C, gdzie jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o naszą odporność. Zawiera również kolagen, który jest super, jeżeli chodzi o skórę, czyli uelastycznia skórę. Ogólnie jabłka mają w sobie dużo pektyn, czyli błonnika. Pektyny są zdrowe. Jest to rodzaj rozpuszczalnego błonnika, który obniża stężenie cholesterolu LDL. Czy my przez nadmierne spożycie jabłek możemy się nabawić na przykład cukrzycy? Jabłka są takim owocem, który ma taką ilość błonnika. Katarzyna Pryzmont, dietetyczka z Medilife. Która hamuje wydzielanie insuliny. A można zjeść za dużo jabłek? Oczywiście, że jest taka granica. Pamiętajmy, że wszystko, co w nadmiarze, nawet błonnik, może doprowadzić do bardzo dużych problemów żołądkowych. Pytanie, ile jabłek trzeba by zjeść, żeby tak się stało? Jeżeli w 100 gramach mamy około 2 gramów błonnika, a dzienne zapotrzebowanie jest na 40, no to trzeba by to przemnożyć. Czyli musielibyśmy za 20 jabłek na dzień zjeść, żeby mieć kłopoty. Dokładnie. Tylko polskie. Ja dam owoce, jarzyny, wszystko to polskie. Innych nie biorę. A jak my poznamy, że jabłko jest polskie? W większości sklepów oznaczenie jest. Na pewno w tych dużych sklepach, a w małych, no to przecież można wprost z panią zapytać. Ale prawda jest też taka, że akurat tych zagranicznych jabłek, import jabłek do Polski nie jest wielki, a jeśli już, to on jest raczej w tych miesiącach, w których naszych jabłek nie ma. To może cydru trochę więcej? No zobaczę. No dobrze, namawiam je pani. Szarlotkę zrobić. Bardziej cydr, jeśli już. No ale to w alkoholizm można popaść. No jeżeli 3 dziennie, to na pewno, ale myślę, 3 na miesiąc, 3 w tygodniu już jak najbardziej. Trzeba pamiętać, że wszystko w nadmiarze szkodzi, ale w tym przypadku patriotyzm konsumencki i jedzenie surowych owoców może nam wyjść raczej na zdrowie. Dodajmy też, że embargo dotyczy nie tylko jabłek, ale również gruszek, wiśni, czereśni, nektarynek, śliwek, kalafiorów i wszystkich odmian kapusty, w tym białej, pekińskiej, czerwonej, brukselki i brokułów jeszcze. O konsumencką postawę patriotyczną pytała Anna Rokicińska. Tu Trójka. Nie ma dzisiaj tutaj Mieszka, Mieszko tutaj już nie mieszka, lecz w umysłach prostych ludzi zachwyt i zdumienie budzi. Dał korzenie, dał początek, wprowadził nowy wątek w tej historii, co do dzisiaj męczy Sławka, bawi Krzysia. Yeah. Tu Trójka, 21 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Dziecko pod czujnym okiem satelity. Portugalska policja w czasie wakacji rozdaje najmłodszym specjalne opaski z wbudowanym chipem. Dzięki takiemu gadżetowi rodzice zawsze będą wiedzieli, gdzie są ich pociechy. Opaskę łatwo jednak zerwać, więc niektórzy zastanawiają się, czy skuteczniejszym rozwiązaniem nie byłoby wszczepianie chipów pod skórę. Pomysł wzbudza jednak wiele kontrowersji, a według Lucyny Kicińskiej z Fundacji Dzieci Niczyje taki elektroniczny nadzór nad dziećmi nie jest do końca skuteczny. To może być taki pomysł, który mógłby okazać się skuteczny, ale z drugiej strony to nie jest pierwszy rok, kiedy portugalska policja rozdaje te bransoletki specjalne z chipami, które pomagają lokalizować dzieci. Sama też portugalska policja w tym roku podaje takie statystyki, że na 60 dzieci, które zaginęły w ubiegłym roku, połowę udało się odnaleźć, ale tylko dwójkę dzięki właśnie tym bransoletkom. Niektórzy straszą, że to właśnie preludium, krok do tego, że zaczniemy sobie te chipy wszczepiać w skórę, a nie, że będziemy je nosili w jakichś przyrządach. No moim zdaniem do wszczepiania chipów ludziom jeszcze dość dużo czasu. Joanna Sosnowska z portalu Technologie Gazeta.pl. Takie bransoletki, czyli takie zewnętrzne urządzenia, które pozwalają sprawdzać nasze położenie, to już jest coraz powszechniejsze. Są nawet polskie rozwiązania, które pozwalają śledzić położenie na przykład osób starszych. Czyli mam babcię, która, nie wiem, ma Alzheimera i czasem zdarza jej się samej wyjść z domu. No to wtedy w tym momencie ja jako dobra wnuczka chciałabym wiedzieć, czy ona gdzieś nie zaginęła, czy nie wyszła z domu, czy wszystko z nią okej. To samo dotyczy się dzieci, czy dziecko jest w szkole, czy jest na koloniach, czy jest bezpieczne, czy nie zostało porwane i tak dalej. Najpopularniejszym rozwiązaniem, szczególnie sportem, jest lokalizator GPS. Mateusz Gniewek z firmy GPS Guardian. Urządzenie, które daje nam możliwość lokalizacji i monitorowania w czasie rzeczywistym, są trasy wykonywane przez dziecko. Teraz bardziej popularną technologią jest wykorzystanie technologii dłużeniowej NFC. Polega ona na tym, że po prostu dziecko wyposażone w taką specjalną pastylkę lub właśnie taką opaskę, która jest wyposażona w taki malutki czujnik. I to jest jakby technologia związana z telefonem komórkowym, który jest wyposażony w odbiornik tego sygnału. I to jest bardziej technologia taka krótkodystansowa, na przykład na czarze. Mam pewność, że dziecko się od nas nie oddała. Taki pomysł na chipowanie, na wszczepianie jakichś nadajników pod skórę, no wydaje się on kontrowersyjny. Oczywiście wszystko jest z myślą o bezpieczeństwie dzieci i o tym, żeby rzeczywiście łatwiej było dziecko zlokalizować, jeżeli ono zaginie. A z drugiej strony, czy to nie będzie takie zgubne poczucie bezpieczeństwa tego rodzica, że ja wiem zawsze, gdzie jest moje dziecko. To, że ja wiem, gdzie ono jest, nie znaczy, że ja wiem, że ono jest bezpieczne, no bo to dalej będzie tylko kropka na mapie. Straszenie, że będą chipy, tak, pewnie kiedyś będą, natomiast kontrowersje wokół tego obecnie są tak duże, że jeszcze przez, przypuszczam, najbliższych kilkanaście lat żaden producent na serio nie zacznie propagować takiej powszechnej chipizacji ludzi. Pomysł na to, żeby wszczepiać jakoś masowo chipy pod skórę dzieciom, no to też jest naruszenie ich, nie wiem, prywatności, naruszenie jakichś sfer takich intymnych, no bo przecież mielibyśmy wszczepić dziecku chip, to on zostanie już na całe życie. A co jeżeli ktoś przejmie ten sygnał i będzie wiedział, gdzie jest to moje dziecko? No to jest taka wręcz zachęta dla hakerów, dla osób, które czyhają na to zagrożenie bezpieczeństwa naszych dzieci. No więc mogłoby to być rzeczywiście też nawet przeciwskuteczne. No to czego my się tak w takim razie boimy, skoro no, na psach było, nie było, działa to urządzenie. Faktycznie wszczepiamy je, jest nie do znalezienia, jeżeli dziecko by zostało porwane, no to porywacz nie wie, czy to dziecko ma chip. Teoretycznie wszystko ładnie, pięknie. Boimy się tego przede wszystkim, że tak do końca nie wiemy, co te chipy będą zbierały. Są jakieś takie teorie spiskowe, według których takie chipy podskórne ludzkie będą przechowywały na przykład historię ubezpieczeń, czy płaciłam mandaty, czy byłam za coś zatrzymywana i tak dalej. I w tym momencie no, to już się robi takie dość podejrzane moralnie. Natomiast no, bardzo, bardzo, bardzo długo jeszcze nie będziemy tego stosować. Zaawansowane prace nad chipami, które mogłyby być wszczepiane ludziom, trwają od lat w Stanach Zjednoczonych. Znalazło się już nawet kilku ochotników, którzy testują na sobie te urządzenia. Są one w stanie zastąpić portfel albo kontrolować stan zdrowia, w zależności od tego, w co taki chip będzie wyposażony. A o elektroniczny nadzór nad dziećmi pytał dziś Mariusz Krzemiński. Tu Trójka. Back when trawie jabłek, to może mi ktoś poradzi, jak teraz mógłbym wspomóc naszych sadowników, ponieważ mam dosyć spory ogród i bardzo dużo jabłonek, papierówki, później się zaczną średnio wczesne, później jakieś późne jesienne, także nie dam rady teraz kupić jabłek, a bardzo chciałbym ich w jakiś sposób wspomóc i obiecuję, że w zimie na pewno nadrobię, ale na obecną chwilę nie wiem, co mógłbym zrobić. Kalafiory, drogi słuchaczu, kalafiory są rozwiązaniem. Smaczne, bogate w składniki, lekkostrawne, nietuczące, no i nasze, polskie przede wszystkim kalafiory, bo przypomnę, rosyjskie embargo dotyczy nie tylko jabłek, ale także gruszek, wiśni, czereśni, nektarynek, śliwek, kalafiorów właśnie i wszelkich odmian kapusty. Tak więc jest pole do popisu. Jabłka ma pan swoje, ale kalafiora nigdy dość. Chciałam się podzielić pomysłem, który my tutaj w Krakowie zrobiliśmy w jednej ze szkół. Mianowicie rodzice, wiedząc o tym, że dzieci do trzeciej klasy są objęte programem Owoce w Szkole, a te starsze nie dostawały żadnych owoców ani warzyw, wpadliśmy na pomysł, żeby dowozić im jabłka do szkoły raz na jakiś czas. Jest to finansowane przez rodziców. Ja sama osobiście przewożę te jabłka. No, nie muszę mówić, jak dzieci reagują na to. Także poddaję pomysł tej a propos embarga na nasze jabłka i warzywa, owoce. Także może to jest akurat rozwiązanie. Pomysł fajny. Szkoda, że pani nie dopowiedziała, jak dzieci reagują na jabłka, jak te starsze. Ciekaw jestem, jak te starsze reagują na jabłka. Czy to dla nich atrakcja, czy jabłko przegrywa jednak w konkurencji z jakimiś bardziej przetworzonymi smakołykami lubianymi przez dzieci. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Minęła 16:30. Prognoza pogody jest taka, iż przed nami minimalne, ale ochłodzenie. Ta najbliższa noc będzie pochmurna. Temperatura od 12 stopni na Pomorzu do 18 w centrum i do 20 na południowym wschodzie. W nocy możliwe przelotne opady i burze. Jutro w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tam najładniej. Na pozostałym obszarze dużo chmur, okresami przelotne opady deszczu i burze, możliwe lokalne ulewy i gradobicia. Temperatura na wybrzeżu 22 stopnie, na Pomorzu 26, w Wielkopolsce do 28, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu najcieplej do 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ceny na ścięcie! Za co, za co? Za wysoka byłaś, lada co? Cenocięcie w sklepach Euro. Smartfon 3,8 cala, Dual SIM, Android za 199. LED TV LG 42 cale, 100 Hz za 1499. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Amika, 1,45 m, klasa A+, za 770. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce już za chwilę o śmiertelnym marszu wirusa Ebola. Running up and down the stairs, kisses down the porch. your stupid voice. Chciałem tylko szanownemu panu prowadzącemu podpowiedzieć jedną rzecz. Wszyscy, którzy brali udział w tym reportażu przed chwilą na temat jabłek, mówią jak Polacy. Czyli mówią, mamy jabłka czy jabłka? No jabłka, wszyscy mówimy jabłka, jabłka, a pan redaktor jabłka i jabłka. O, przepraszam, ja mówiłem kalafior. Chciałem się wypowiedzieć w sprawie tych jabłek i tego embarga w takim innym aspekcie, bo nikt nie mówi, może my byśmy wprowadzili embargo na przykład na ruski węgiel, który jest zasiarczony i powoduje większe emisje dwutlenku węgla, mniejsze spalanie, większy popiół i tego typu rzeczy, zamiast, że tak powiem, zajmować się tym, jak my te jabłka skonsumujemy, tą nadwyżkę, która nam zostanie. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Epidemia śmiertelnego wirusa Ebola rozszerza się na nowe kraje. Dotąd w Gwinei, Liberii i Sierra Leone straciło życie ponad 670 osób, a ponad 1000 zostało zarażonych. Dwa z tych krajów wprowadzają nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Etiopia i Kenia rozpoczynają dodatkowe kontrole na lotniskach, a Nigeria zawiesza loty do Liberii i Sierra Leone. Po tym jak jedna osoba zakażona wirusem po przylocie do kraju z zachodniej Afryki zmarła. Europa i Azja zaczynają się coraz bardziej obawiać epidemii. Więcej o tym Łukasz Walewski. W Liberii, która sama przeznacza 5 milionów dolarów na walkę z wirusem Ebola, zamknięto szkoły i większość przejść granicznych. Pracowników państwowych wysłano na przymusowe miesięczne zwolnienia. Piątek ogłoszono dniem wolnym od pracy, ponieważ odbędzie się dezynfekcja miejsc publicznych. Louis Brown, rzecznik rządu, zaapelował wprost w CNN o międzynarodową pomoc i dodał, że epidemia to już nie problem tylko kilku afrykańskich krajów, ale całego świata. Potrzebujemy wszelkiej możliwej pomocy. Według naszych prognoz, zanim sytuacja się poprawi, będzie jeszcze dużo gorzej. Prezydent Sierra Leone ogłosił natomiast stan alarmowy w kraju i wydał decyzję o objęciu kwarantanną obszarów, na których szerzy się wirus. Jeden z tamtejszych najlepszych lekarzy walczących z epidemią, dr Sheikh Humar Khan, zmarł. Okrzyknięto go bohaterem narodowym. Jeden z koordynatorów do spraw Ebola, Ayub Ishmael, na wystąpieniu w stolicy kraju Freetown przekonywał, że wirus jest gorszy niż wojna. Coraz więcej młodych ludzi zaraża się wirusem Ebola, nawet o tym nie wiedząc. Ebola jest gorsza niż walki zbrojne, bo dawniej, gdy była bitwa, karabiny dało się usłyszeć i można było uciekać. Gdy mam jednak wirusa Ebola, otaczający mnie o tym nie wiedzą i nie mogą uciec. Najgorsze, że epidemii towarzyszy wielki lęk. Lekarze pojawiający się w ubraniach ochronnych przerażają ludność, co prowadzi do protestów i agresji. Niektórzy nawet twierdzą, że to lekarze prowadzą eksperymenty, a epidemia wybuchła przez nich. Amerykańskie Korpusy Pokoju, organizacja pomocowa, ogłosiła, że czasowo wycofuje swoich wolontariuszy z krajów ogarniętych epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że sytuacja w krajach zachodniej Afryki jest dramatyczna, ale jednocześnie nie zaleca żadnych restrykcji w ruchu lotniczym. To samo twierdzi Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA. Wirusem można się zarazić przez kontakt z chorymi, zwłokami oraz zwierzętami zakażonymi wirusem, wyjaśnia dr Paulina Miśkiewicz z WHO w Polsce, ale jednocześnie uspokaja wyjeżdżających do Afryki Zachodniej. Choroba dotyczy głównie mieszkańców tych państw, ale też grupą ryzyka są pracownicy służby zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o takie podróże biznesowe czy turystyczne, ryzyko zakażenia jest nieduże. Ale okres inkubacji choroby wynosi od 8 do 10 dni i to rodzi największy lęk. W Wielkiej Brytanii podniosły się głosy, że kraj nie jest wystarczająco przygotowany do walki z rozprzestrzeniającym się wirusem. Tamtejsze związki zawodowe pracowników lotnictwa biją na alarm i zastrzegają, że pracownicy obawiają się Ebola, bo nie zostali w tej dziedzinie dodatkowo przeszkoleni, a na lotniskach nie ma niezbędnego sprzętu do badania podróżnych. Wywołany do tablicy szef brytyjskiej dyplomacji, Philip Hammond, powiedział, że rząd traktuje sprawę poważnie, że odbyło się nawet posiedzenie sztabu kryzysowego, ale podkreślił, że strach jest złym doradcą. Również w Polsce nie ma na razie żadnych powodów do niepokoju ani wzmożonych kontroli, zapewnia Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, choć zastrzega, że najwięcej zależy od osób, które same wracają z rejonów ogarniętych Ebola oraz od innych europejskich krajów. Mieszkamy w globalnej wiosce, też jest duża rola tych lotnisk, które mają kontakty bezpośrednie. Z Polski nie ma bezpośrednich lotów. Gdyby taki przypadek się pojawił, to żeby szybko to ognisko zdusić i żeby się nie rozprzestrzeniał. Myślę, że jesteśmy na to przygotowani. Natomiast wykluczyć wykluczyć takiej ewentualności nikt odpowiedzialny nie jest w stanie. A jaka jest dokładnie procedura działania, gdyby jakiś podróżny nieświadomy tego, że jest nosicielem wirusa, znalazł się w Polsce? To są takie standardowe procedury, które zresztą wielokrotnie były ćwiczone w przypadku nawet podejrzenia. Taka osoba musi zostać poddana przymusowej kwarantannie. Do tego oczywiście w odpowiednim szpitalu potwierdzenie tego, czy to jest ta choroba, czy inna, nastąpiłoby w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, a próbki po potwierdzeniu zostałyby wysłane do jednego z dwóch laboratoriów europejskich, które ma odpowiedni poziom bezpieczeństwa, tak zwany BSL-4, czyli albo Hamburg, albo Lyon. Wszystkie osoby z kontaktu wówczas też by były objęte nadzorem inspekcji sanitarnej. Również samolot i wszystkie przedmioty, z którymi dana osoba miała styczność, zostałyby odpowiednio zabezpieczone. Takie same procedury obowiązują na przykład w Hongkongu, gdzie jedną osobę, która przyleciała z gorączką z Afryki, poddano kwarantannie. Problem w tym, że to pasażer, który źle się poczuje, musi sam zgłosić się do lekarza. W Kanadzie lekarz, który opiekował się w Afryce zakażonymi pacjentami, sam poddał się kwarantannie po tym, jak jego amerykański kolega pracujący w tym samym szpitalu zaraził się wirusem. A o alert na świecie pytał Łukasz Walewski. To Trójka. W sprawie tego embarga na węgiel. Naszemu drugiemu słuchaczowi chyba się pomyliło. Węgiel rosyjski ma bardzo niską zawartość siarki, bardzo wysoką kaloryczność i popiołu zostaje niewiele. Najprawdopodobniej myślał o węglu ukraińskim. Dobrze by to było sprostować, żebyśmy nie byli w propagandzie lepsi od Rosjan. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. Za 14 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz historia z naszego podwórka. Pijani kierowcy to niestety plaga polskich dróg. Opowiemy o historii, jaka przytrafiła się naszemu słuchaczowi. Dostrzegł pijanego za kierownicą, zadzwonił pod numer 112 i niestety, jak się później okazało, policja była bezradna. O nieskutecznym policyjnym pościgu opowie Tomasz Jeleński. Był lipcowy wieczór. W stronę Piły jechał nasz słuchacz. Jego uwagę zwróciło auto, którego kierowca zaczął robić na jezdni dziwne rzeczy. Przed chodzieżą wyprzedził mnie sportowy samochód. Hamował, pomimo że przed nim nie jechał żaden inny samochód. Jeździł od prawej do lewej, wyjeżdżał poza linię. Były wielokrotnie takie sytuacje, że zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu i jadący naprzeciwka zjeżdżali mu na pobocze. Pan Sławek nie miał wątpliwości. Kierowca sportowego Nissana był pijany albo odurzony narkotykami. Natychmiast zadzwonił na policję. Po wykonaniu telefonu pod numer 112 przełączyli mnie do komendy w Chodzieży. Takie zgłoszenie potwierdza starszy sierżant Karolina Smarc-Dymek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. Dyżurny chodzieskiej policji otrzymał telefonicznie informację o samochodzie marki Nissan, który w dziwny sposób porusza się slalomem po jezdni. Co ciekawe, po drodze, jeszcze w Chodzieży, pan Sławek minął stojący na poboczu radiowóz. Jednak dyżurny zdecydował, że interwencję podejmą policjanci z odległej o 30 km Piły, mówi komisarz Andrzej Natosiński z miejscowej Komendy Powiatowej Policji. Dyżurny pińskiej komendy otrzymał informację o godzinie 21.19. O godzinie 21.20 wysyła na wjazd od strony Chodzieży patrol ruchu drogowego i przekazuje informację właśnie odnośnie zatrzymania pojazdu, który był już wcześniej wskazywany. Tymczasem nadal nic się nie działo. Nasz słuchacz jechał za niebezpiecznie poruszającym się po drodze samochodem. Minuty mijały, a policji nie było. Po dojechaniu do miejscowości Ujście przed Piłą, to jest jakieś 10 km przed, tam już myślałem, że tej miejscowości nie przejedzie. Wielokrotnie w ostatniej chwili omijał wysepki. Raz myślałem, że wjedzie już na chodnik, na którym znajdowali się piesi. Dostrzegł kolejny stojący z boku radiowóz i tym razem zatrzymał się obok niego. Po dojechaniu do miejscowości Piła na wjeździe stał radiowóz. Ku mojemu zdziwieniu ten samochód, w którym jechał ten pijany kierowca, minął ich, nie wykonali żadnej czynności. W momencie, kiedy podjechałem do nich, zapytali, czy to jest ten samochód. Stwierdziłem, że tak, dopiero podjęli jakiekolwiek czynności. Policjanci ruszyli w pościg. Tymczasem pijany kierowca dojechał do Piły i w mieście zgubił ścigającego policjantów już z kilku radiowozów. No, niestety nie udaje się go zatrzymać. Do godziny 23, jak wynika z korespondencji radiowej, jest prowadzona penetracja miasta. Taka sytuacja nie dziwi Macieja Wrońskiego z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. No, niestety mnie nie dziwi. Mówię niestety, bo ten zły poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego między innymi wynika z faktu, że z tą kontrolą, z tym nadzorem nad ruchem drogowym niezupełnie jest u nas dobrze. Gdyby od razu w pościg ruszył patrol z Chodzieży, zapewne udałoby się zatrzymać pijanego kierowcę. A tak przejechał on prawie 30 km, zmuszając kierowców innych aut do zjeżdżania na pobocze i do gwałtownego hamowania. I tu nie chodzi nawet o winę tych konkretnych policjantów. Najwyraźniej szwankuje cały system przekazywania informacji. Tutaj mieliśmy klasyczny przykład, że jest źle zorganizowane współdziałanie różnych jednostek właściwych terytorialnie policji. Praktycznie rzecz biorąc, każda z nich działa autonomicznie. Policja ma numery rejestracyjne pojazdu, którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli i ów pirat drogowy będzie odpowiadał tylko za to, że uciekał przed policją i za niebezpieczną jazdę. Niestety, nie da się już mu udowodnić jazdy pod wpływem alkoholu czy po użyciu narkotyków. Na szczęście szaleniec za kierownicą nie spowodował żadnej kolizji, nie ucierpieli też przechodnie, no ale to przypadek. A tą bulwersującą sprawą zajął się Tomasz Jeleński. Tu Trójka za 10 minut 17, 22 i 7 trójek nasz telefon w każdej sprawie. Seven seas to you, oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone, and I will bring the song for you, and I will carry on. Sky above, I will bring that beauty home, the colors of my love, and I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. Ooh.

will all find out what it's about. Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu T-Love z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swoją wymarzoną lustrzankę cyfrową Canon EOS 1200D, obiektyw 1855, filmy Full HD, 18 megapikseli za 1599 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 lipca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po prokuraturze także NFZ zajmuje się bulwersującą sprawą z Wołowa na Dolnym Śląsku. Pacjent zmarł, bo nie wpuszczono go do szpitala. Separatyści z Doniecka na rozmowach w Mińsku. W stolicy Białorusi trwa spotkanie grupy kontaktowej do spraw kryzysu ukraińskiego. Komisarz Praw Człowieka ONZ oskarża Izrael o naruszanie prawa międzynarodowego. Twierdzi, że armia świadomie atakuje domy, szpitale i szkoły w Strefie Gazy. Nie tylko prokuratura, także NFZ bada przyczynę śmierci pacjenta w Wołowie. 60-latek nie został wpuszczony do szpitala, bo jak twierdzi personel, zachowywał się agresywnie. Mężczyzna postanowił szukać pomocy w pobliskim pogotowiu, jednak tam nie dotarł. Zmarł na ulicy. Sprawę wyjaśnia Dolnośląski NFZ. Jesteśmy w kontakcie z placówką w Wołowie, mówi rzeczniczka funduszu na Dolnym Śląsku Joanna Mierzwińska. Dzisiaj otrzymaliśmy pismo z potwierdzeniem, że taka sytuacja miała miejsce. Faktycznie pacjent zmarł. Sprawę bada prokuratura. Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego czeka na wyniki śledztwa, bo trudno dzisiaj potwierdzić, czy ten pacjent, który dobijał się do szpitala, czy do placówki nocna i świąteczna opieka zdrowotna, to ten sam pacjent, który zmarł pomiędzy budynkiem szpitala a drogą publiczną. Szpital w Wołowie nie udziela żadnych informacji. Starosta powiatu wołowskiego tłumaczy jedynie, że personel bał się mężczyznę. Piotr Karniej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu komentuje. Używanie argumentu obawy moim zdaniem jest niecelowe. Jak ktoś się boi pracować w tych warunkach, powinien zmienić zawód. Z informacji rodziny zmarłego wynika, że 60-letni mężczyzna chorował na serce. Od ponad godziny w stolicy Białorusi trwa spotkanie grupy kontaktowej do spraw kryzysu na Ukrainie. Uczestniczą w nim też przedstawiciele prorosyjskich separatystów, poinformowała Państwowa Agencja Bełta. Strony zamierzają rozmawiać o umożliwieniu międzynarodowym ekspertom dostępu do miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu oraz o rozpoczęciu procesu uwalniania zakładników przetrzymywanych przez obie strony konfliktu. Według Bełty w spotkaniu grupy uczestniczy były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, ambasador Rosji na Ukrainie Michał Zurabow oraz przedstawicielka OBWE. Z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu w Mińsku spotkania zwrócił się do prezydenta Białorusi przywódca Ukrainy Petro Poroszenko. Kolejne zarzuty pod adresem Izraela. Wysoka komisarz praw człowieka ONZ oskarża ten kraj o naruszanie prawa międzynarodowego w czasie operacji w Strefie Gazy. Navi Pillay uważa, że izraelska armia świadomie atakuje domy, szpitale i szkoły ONZ, uderzając tym samym w cywilów. Podobne słowa krytyki płyną z samej Gazy. Sytuację na Bliskim Wschodzie obserwuje Wojciech Cegielski. Według przedstawicieli ONZ na terenach palestyńskich wśród 1365 ofiar konfliktu prawie 400 to kobiety i dzieci. Większość spośród rannych to cywile, a co najmniej 300 tysięcy palestyńskich dzieci potrzebuje teraz natychmiastowej opieki psychologa. Palestyńczycy krytykują izraelską armię i mówią, że ta z rozmysłem uderza w budynki cywilne, szkoły czy szpitale. Issam Younis z palestyńskiej organizacji praw człowieka w Al-Mezan w Gazie mówi mi, że nieuzasadnione są także ataki na obiekty użyteczności publicznej, takie jak zbombardowanie jednej w Gazie elektrowni. What is the rationale? behind attacking the power plant. Jaka to logika, by uderzać w elektrownię? Jakie stanowi ona zagrożenie bezpieczeństwa? To jest zbiorowa kara dla Palestyńczyków. Teraz w Gazie nie ma prądu, nie pracuje też oczyszczalnia wody, więc kończą się zapasy wody zdatnej do picia. Supplies of drinking water. Rzecznik izraelskiej armii mówił w nocy, że wojsko nie ma zamiaru zabijać cywilów. Izraelskie władze nie tłumaczą jednak powodu, dla którego zbombardowano elektrownię czy niektóre szpitale. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Wojna w Strefie Gazy trwa już 24 dni i jest najdłuższą spośród wszystkich trzech wojen Izraela z Hamasem. Biżuterię sprzed 7000 lat znaleźli archeolodzy z Hiszpanii. 100 kilometrów od Barcelony odkryli też narzędzia, którymi wykonano kosztowności. Ewa Wysocka. Archeolodzy twierdzą, że prawdopodobnie trafili na neolityczne śmietnisko. Obok skorup misji dzbanów wydobyto połamane grzebienie oraz naszyjniki z muszli, kamieni i kości. Znaleziono też marmurowe pierścionki, wisiorki i bransoletki. Wszystkie były uszkodzone i prowadzący pracę doszli do wniosku, że zostały wyrzucone na śmieci. Materiały potrzebne do zrobienia tych przedmiotów były przywiezione z oddalonego o 35 km wybrzeża. Stanowisko archeologiczne położone jest nad brzegiem jeziora Bayonne. Prace prowadzone są tam od 24 lat. W tym czasie odkryto pozostałości po podłużnych szałasach, kwadratowych spichlerzach oraz dziesiątki naczyń i narzędzi. Obok wykopalisk otwarto muzeum archeologiczne, gdzie prezentowane są przedmioty sprzed 7000 lat. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Stało się. Transmisje z meczów siatkarskich Mistrzostw Świata będą zakodowane. W otwartym dostępie będzie można obejrzeć jedynie spotkanie Polska-Serbia, które rozpocznie w Warszawie cały turniej. Reszta na płatnych kanałach Polsatu. Skąd ta radykalna decyzja? Tłumaczy szef sportu w tej telewizji, Marian Kmita. Analizowaliśmy mnóstwo.